Når det er eftermiddag, og jeg hygger mig, slår jeg en smut ind til byen. Jeg kigger ind og vader rundt og mærker glad på min pung, der er fyldt med grøn. Stik mig en øl, ellers slår jeg flik flak. Stik mig en øl, ellers slår jeg flik flak. Stik mig en tor, for ellers slår jeg flik flak i Randers Fjord. Ude i fatter til lille hus på prærien, der går jeg rundt og hygger mig i ferien. Drømmer om laks, om Randers Fjord og så min store kærlighed. Snupper jeg en halv kasse TV er sagen, ved det jo hele dagen. Når det bliver mørkt, så mødes jeg med vennerne på Maxim Bar. Stik mig en øl, ellers slår jeg flik flak. Stik mig en øl, ellers slår jeg flik flak. Stik mig en tur, for ellers slår jeg flik flak i Randers Fjord. Når det er eftermiddag, og jeg hygger mig, slår jeg en smut ind til byen. Jeg kigger ind, vader rundt, mærker glad på min pung, der er fyldt med grøn. Stik mig en øl, ellers slår jeg flik flak. Stik mig en øl, ellers slår jeg flik flak. Stik mig en tur, for ellers slår jeg flik flak i Randers Fjord. At jeg er sportig, kan ses på min skjorte, jeg hæpper op på holdet. Giver gode råd om boldteknik og dommer, når den er smertefrit.